ليس بالمرد زادي دي دهيلو سخداك سپل مرد آزادی دی دهیلو سخداک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک پیام د خوشالی دی نوید د نیک بختی دی سپل مرد آزادی دی دهیلو سخداک سپل مرد آزادی دی دهیلو سخداک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک سر لی دی او بهار دی نغمه د او ټپا یو لهر د خوشی دی اختر وگما وگما یو لهر د خوشی دی اختر وگما وگما ملهم د خوش زړو دی د سو پر هارو دی د ماتو سرو زخمو دی غمو لر الچاک دمات سرو زخم خدای غمونه اون چاک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک پیام د خوشالی دی نوید د نیک بختی دی سپل مرد آزادی دی دهیلو سخداک سپل مرد آزادی دی دهیلو سخداک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک رنگین دی نازنین دی پیغام دورور گلوی لمن زوڑی خفگان بدبختی بدبختی لمن زوڑی خفگان بدبختی بدبختی د پاک لدعوت دی خالص سعادت دی سچا سچا عبادت دی غم یو سی اچاناک سچا سچا عبادت دی غم یو سی اچاناک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک پیام د خوشالی دی نوید د نیک بختی دی سپل مرد آزادی دی دهیلو سخداک سپل مرد آزادی دی دهیلو سخداک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک نیک مرغ سعادت دی دا زیری دا بریا غمو لر درمان دی کوی مرحبا غمو لر درمان دی کوی مرحبا آزان دا حوریت دی بلال دا محبت دی علی شان شوکت دی ارزو روڑی پتراک علی شان شوکت دی ارزو روڑی پتراک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک پیام د خوشالی دی نوید د نیک بختی دی سپل مرد آزادی دی دهیلو سخداک سپل مرد آزادی دی دهیلو سخداک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک رونق لري خوشبو د ریحان د رنگ غاټون پر یو کاسه ملګر وکړي خپل پر دې راټون پر یو کاسه ملګر وکړي خپل پر دې راټون کمو به احتراما کمو به کراما در رب غنی انعاما لاسونا ورت پڑاک در رب غنی انعاما لاسونا ورت پڑاک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک پیام د خوشالۍ دی نوید د نیکبختۍ دی سپین لمر د ازادۍ دی د هیلو څخه ډک سپین لمر د ازادۍ دی د هیلو څخه ډک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک شاپیر حسن ویالی پیغام مبارک باد مسلم خواج ملت تزما دا غیر شاد مسلم خواج ملت تزما دا غیر شاد شاپیر او ظهیر دوارا اختر بندی کنی ویارا کنی جوڑ زلو نامو شاڑا دا جوان دارو نماک کنی جوڑ زلو نامو شاڑا دا جوان دارو نماک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک پیام د خوشالۍ دی نوید د نیکبختۍ دی سپین لمر د ازادۍ دی د هیلو څخه ډک سپین لمر د ازادۍ دی د هیلو څخه ډک اختر مبارک اختر مبارک اختر مبارک